رقعه دیگر نوشتن آن غلام پیش شاه چون جواب آن رقعه اول نیافت. نامه دیگر نوشتان بدگمان پر ز تشنیع و نفیر و پرفغان، که یکی رقعه نوشتم پیش شاه، ای عجب آنجا رسید و یافت ره. آن دیگر را خواند هم آن خوب خد، هم نداد او را جواب و تن بزد. خشک می آورد او را شهریار، او مکرر کرد رقعه 5 بار. گفت حاجب آخر او بنده شماست، گر جوابش برنویسی هم رواست. از شهی تو چه کم گردد اگر بر غلام و بنده اندازی نظر؟ گفت این سهل است اما احمق است، مرد احمق زشت و مردود حق است. گرچه آمرزم گناه و زلتش، هم کند بر من سرایت علتش. صد کس از گرگین همه گرگین شوند، خاصه این گر خبیث ناپسند. گر کم عقلی مبادا گر را، شوم او بی آب دارد ابر را. نم نبارد ابر از شومی او، شهر شد ویرانه از بومی او. از گر آن احمقان طوفان نوح، کرد ویران عالمی را در فزو. گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدوی ماست و قول رهزن است. هر که او عاقل بود او جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. نبود آن دشنام او بی فایده، نبود آن مهمانیش بی مایده. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. این یقین دان گر لطیف و روشنی، نیست بوسه ای خر را چاشنی. سبلتت گنده کند بی فایده، جامه از دیگش سیه بی مایده. مایده عقل است نی نان و شوا، نور عقل است ای پسر جان را قضا. نیست غیر نور آدم را خورش، از جز آن جان نیابد پرورش. زین خورش ها اندک اندک باز بر، کین قضای خر بود نه آن حر. تا قضای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. عکس آن نور است کین نان نان شده است، فیض آن جان است کین جان جان شده است. چون خوری یک بار از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور. عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی چو در مکتب سبی. از کتاب و استاد و فکر و ذکر، از معانی و از علوم خوب و بکر. عقل تو افزون شود بر دیگران، لیک تو باشی ز حفظ آن گران. لوح حافظ باشین در دور و گشت، لوح محفوظ اوست کوزین در گذشت. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. چون ز سینه آب دانش جوش کرد، نه شود گنده، نه دیرینه، نه زرد. بر ره نبعش بود بسته چه غم، کو همی جوشد ز خانه دم به دم. عقل تحصیلی مثال جویها، کان رود در خانه ای از کویها. راه آبش بسته شد، شد بی‌نوا، از درون خیشتن جو چشمه را.